بسم الله الرحمن الرحيم باب الامر بقتل الكلاب باب دې په بیان د حکم کې فوجل د سپو چې ابتدا د اسلام کې د شریعت حکم چې سپي وجل و بیان نسخه ا بیان د دې چې دا حکم بیا رسو منسوخ شوی امام مالک رحمه الله د سپو د وجلو دلیل په دې حدیث نیولې مگر هغه چې کوم استثناء راغلی او امام مالک رحمت الله علیه وی چې حکم د قتلول د سپو منسوخ شوی نه دی او دا وی چې اجماع دا چې کوم سپې چې چل کوي دا هو جن جایز کم سپې چې zarar نه رسي د د په قتلول کې د علماو اختلاف د امام مالک سه وی د دوه جلم جایز دی اجمهور علماء چې پسپی کې zarar نه نه د قتلولو نه منع کړي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب حکم کړو د وجلو د سپو اوس علما وای چې دا حکم منسوخ دی سوچ مو دی وای نه به وجنی د سپونه سه شی کله چې zarar نه رسای یو دلیل هغه حدیث دی هغه کس سړی او یا ښځه وا چې هغه سپې او بکره او هغه ته الله بخنه کړی وا دارنګ دا الله حبیب وای فی کل کعبه دی بهر یو خاوند جگر کی اجر دے اگر پټول کلو خارونو کی سپی وجره نشی کده دی قتلو قتلولو حکم وسم وے نخام خا علماء بد دی منکر رد کړي علماء پی چپ دی ازمږ د فقہی کتابونو ذکر کړي فتاوی علمگیریه کی وای وای او کله دی پکډیر سپی دی او کلی والاو ته د دې سپو نه zarar دی نو وای حکم به وکړي شي د سپو خاوندانو ته چې سپی قتل کړي خلکو له zarar دی څوک زنانه ته نشي تله مدرسې لا جمعات له خلک نشي تله واړه سبق له نشي تله نو کدی سپو مالکانو انکار وکړو نو دا حکم به قاضی تا او عدالت اسلامی ته پیش ای به دې ته مجبور کی اپدی کتاب دی اوس په خلک چی څوک چیزی بس ورپسې غاپ یو دونه وای نو کلی والو ته دا خبره جایز ده چې دا قتل کی نو کلی والا دیسپی والا ته وای چې ګوره دا سپې دی چی چل کای اده سنبال کا خود بیام سنبال نکو اد اسپیو نو جلو او یو انسانی اوچی چلو نو دی سڑی بانے بتاوان رازی سمرا خرچه پی کی گی کسوک مرشو داغی طولو بده زمان لری و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو ساما قال حدثنا عبید اللہ النافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل الكلاب دا الله حبيب د سپو د وجلو حکم کړي فارسل في اقطار المدينه نلیګری خلق په اطراف د مدینه منوره کې ان تقتل چدا سپي قتل کړي شي وبه قال حدثني حميد بن مسعد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن اميه عن نافع بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب حكم به قول ذو وجل ذو سبو فننبعث في المدينه مونگ بخوارش پا مدینہ کی و اطراف یا دی پا اطرافو کی فلا ندعو کلبن نو نبا مپرخوی اس پہ اللہ قتلناہو مگر مونگ بقتلولو حتی انا تردی چی مونگ لنقتل بلو قتلولو بمو قلب المریہ زمد میم دا فتح درا دا مریہ دا او تجدید دیا دے دا دا مرئی تصغیر دے مریا د مرعتن تصغیر ده وجلب مسپید یوی خز من اهل البادیه چا بد باندو نرا روان و یتبعها او داس په بور پسیو بعضی زنانه چیزی عادت په بور پس رواني ناغه روان او من بور سره سپه وجلو مریا تصغیر د مرعتن وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن امر بن دينار بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب حكم کړو د سپو د وجلو الا كلب سويد مگر سپید اخکار او کلب غنم یا سپه د ګډو بيزو د ګډو بيزو سپه او ماشیا د نور زناورو د دینا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم سکړي منه کړي وا فقيل ابن عمر ابن عمر رضی الله عنه ته چاوي چې باور رضی الله عنه فرمای او کلب زرع یا سپه د فصل باغ او د فصل د پاره ساتله فقال ابن عمر رضی الله عنه ان لي ابي هريره زرع وي ابو هريره رضی الله عنه د پاره فصل او غزمیدارو ناغت د زمیداری د حدیثو بڑے رپته سوق چې نیکم دی او بیا دمر لوی دی د ابو هريره رضی الله نو اسی د دین خبري اچې کمې کسب نو هغه بارته وړم خبر وي ورته د اگزام پوي کوي بازی د دین دشمنان چې ته منکرین حدیث وای اغه د دې حدیث غلط مقصد غسته داسې مقصد یې چیرې داغه فصل نو دا فصل خبره کوي د ځانه جوړه کا نو دای وای چې العیاذ بالله صحابه باندې تهمت لګی چې د ځان نه حدیث جوړو داد دی خلقو د منکرین و حدیث یو غټ نقصان دی حق خبر ادای چې دی کې ابو ابن عمر رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه عیب نه لګي لکه امام نووي او استاد وګوره دی شرح کلام دی لیکلی ویلیه هاذا توهینا لروایت ابي هريره ولا شک فیها اخ کاری در لکنه اسلام دی امام نووي لیکلی ویداس پکواله دی روایت دا ابو هريره نه ده ان پکې شک دی بلکې معنا یې دا ده چې هغه خاوند د فصل او فصلونه به کول نو عادت دا دی چې څوک په یو کار کې مبتلای داغي خبره ورته ډېر یاد وي هغه داغي په احکامات ډېر پويږي لکه یو ملک بازار کې سبيعي او سرواج ده نو دا هغه زه یو سمجدار عالم ډېر په هغه مسلو پويږي دا هغه شانه چې هغه پکې مبتلا نه دی دیو جنزم دا علماء وای چې د عرب علما چې کم حرمینو دی د حج په مسلو کې مبتلا دي روزانه ایته مختلف خبره راځي چې معتمر او حاجی دا پریشانی دا دا پریشانی دا نو دا غي قول پکې ډېر معتبر دی ځکه یې پستر ګوري چې دا مشکل دی دا مشکل دی دا تکلیف دی وبه قا دی وجنه علماء لیکلي ګورم منکرین حدیث دا مسلمانان نه دي دا غي شک او شبهات دي یو په ابو هرره رضی الله عنه رات کوي مقصد یې څه دی پټولو کې ډېر حدیث د دنه نقل دي دی بدنامي لکه تاسو اصول شاشي کې یو خبره ویلې و چې وای دا غیر فقيه دی خدغه خبره غلطه ده او درست نه ده ابو هرره رضی الله عنه علماء لیکلي د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې اغه فتوی ور کړی د چا په زمانه کې دا فقیه دی مجتهد دی عدد په فقاهت کې شک نشتا د نبی علیہ السلام په زمانه کې فتوی ور کې اغه نه پس او حافظ زهبی دا د حال چې ذکر کړي پسیر اعلام النبلا کی نو وی الحافظ الفقیح صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم کان من اوعیت العلم ومن کبار ائمه الفتوى مع الجلاله والعباده والتواضع ویدا حافظ او فقیح دے دا الله د حبیب پیغمبر دے د علم په لوخو کی او لوخه دے او د لوی اهل فتوا والونه دي نو یو بدا خبره یاد لری بعضی مولیان همدا سی پټ پټ منکرین حدیث وی نه ابو هريره رضی الله عنه وی دا غیر فقيه دي اي خلق د خلق په زين کې دا غبره کې شکوک راولي چې دغه بزرګونو حدیث دي چې د حدیثونو د خلق وړو تور شي منکرین حدیث کله په بخاری او مسلم شریف می اعتراض کوي وی دي کدا حدیث دي او دي کدا ده کله وی دا د جادو حدیث چې په پیغمبر جادو شي وي دا کمزوري دي افلانی ویلی چې کمزوري دي فلانی ویلی چې دا د منکرین حدیث طریقه دا هغه دا دین بدنامول غواړي د دې د کې دا ابن عمر رضی الله عنه د دې قول مقصد دا نه چې د ابو هرره رضی الله عنه عیب لګي و یا خدمر لوی شان دمر لوی جلالت والو او چې هغه زمیداری کاریم کولو نو هغه په دې مسلو خپویدو و به قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح ها و به قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كدو منت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فوجل دسپو حتى ان المرأة يوزنان رابل من البادية بكلبها سهراء او دباندين بسبه ورسرون منبام قتل کو لك ابو رافع رضي الله عنه پدي حدیث کی تفصیل لے ابو رافع رضی اللہ عنہ مونږ ته نبی رسول سلام حکم کو د سپود قتل او عزت او وجل به سپې به میچ کتو او جلو به می و یو سپې مو کتو د کور نه چاپی را ګرځي دو نو زلانم چې قتل وکم نو د کور د مز نه یو انسان आवाज را کو یا عبد الله اے د الله بنده ما تريد ان تصنع اسير ادلری نو ما ورته د سپې وجن ناغي وې د خو بډای زنانه ادا سپې زمانه درندگان غلای او چې څوک زما دې کور ته راځي نو مال د په غفار دې خبر راکای نو امامانه دا خبره درنه ولګې چې دا غوډي بډای له ضرورت ته سپې نو زه نبی کریم علیه السلام تر عالم د مسند احمد حدیث ده ما ورته دا خبره ذکر کا نو الله حبیب کوم کو چې قتل کا ابتدا کې دا حکم وی ثم نها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلها او دې دی بډای سپې قتل کا الله به حفاظت کوي سپې دې چا حفاظت نشي کوله پس پوسوک نشي بچ کې دې تکلیف نه بیا منو که نبی علیہ السلام د قتلولو د دینا وقال علیکم بالاسود البهیم فانه شیطان ودا تکتور سپ دا وجنه دا شیطان دی ګره د د قتلولو حکم یو کو رستو بیا د دوباره کی مجازت راغله چې بس می قتل وای وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وي حكم كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وجلد سبو ثم قال به ما بالهم وبال الكلاب سد حال دیو حال دسو بے اجازت کو پس پی د خکار کی وکل بل غنم اپس پی د ګډو بیزو کی و به قال حدثنی یحیی ابن حبیب قال حدثنا خالد بن ابن الحارث ها و به قال حدثنی محمد ابن ابي حاتم قال حدثنا یحیی ابن سعید ها و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا وهب بن جرير كل من شوبا بهذا الاسناد وقال ابن ابي حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم اجازت یو کو پس بی د ګړو بیزو کې وسوید او د ښکار کې وزر او د فصل کې ګوره تاسو تمخ کې دی وی ابو هريره رضی الله عنه خود فصل د سپی بار کې موي چې وجنه بینا وی ان ل ابي هريره زرع ور دا د پیغمبر علی السلام نوم رخصت راغ ور زر د فصل او د باغ د ساتلو سپیده دا په مرفوع حدیث کې راغله دا ابو هريره رضی الله عنه ځان نه خبر نه و وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرات على مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چاچی سپے او ساتلو الا کلب ماشیت مگر سپے د زناور چې دی غي سرسری او د غلونا او د نور سيزونو نه ساتي او دوار او بازی نسخو کی راغلی او دواریت دواری غصبی تا وی چه ده دخکار کولو عادتی وی ادخکار شرطو نپکی دی نکد دی شریعت اجازت کڑی او دین علاوه بلس پی نو نقص من عمله كل يوم قيراتان کمیږي د د عمل نه هر ورځ دو قيراتا د د په عمل کې روزانه دو قيرات کم راځي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او زهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان الزهري عن سالم من نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا چاچو ساتلوس به الا كلب سويدن مگر سپه دخکار او ماشي یاد زناور دغه اجازت ته د اخر دین علاوه سیس بي ساتي سوق جنگولو د پاره چا کوسا کی تړلې نتی سوق جمعات لتلې شي نتی زنانت لې شي نتی ماشومان چې تسکول مدرسې لتلې شي نقص من اجره كل يوم قيراتان کمی گی دد د اجر نهر رز دو قيراتا ور بعد کی یو قيرات راغله بعد کی دو قيرات راغلی دا مسله در لمخ کی کتابونو کم ته روا نسو کو یو قيرات د شپې او د ورځې اسو کوئی د باز سپی zarar ډېر دی نو دو قيراتا د باز کم دی نو یو قيراتا اچھا ویلی باز زایونه ډېر پاک دی لکه مدینه منوره ال دو قيرات دی او نور زایونو کې او قيرات دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة ابن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل محمد وابن ابي حرمله عن سالم ابن عبد الله نبيه ورد ابن عمر رضي الله عنه نقل حديث يا ابن عمر هل تخيوی کیا بوری رضی اللہ عنہ خاون دا فضل دا نزکا پتا ہو اس پل حدیث لیو گو رئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی من اقتنا کلبن چاچو ساتل اس پہ مگر اس پہ ماشید زناور سر چسری او کلب اس پہ دی اس پہ دخکار نکمی گی با دا عمل دا نهر و رضی و قیرات قال عبداللہ وقال ابو حریرہ عبد الله رضی اللہ عنہ چې ابو هرره رضی اللہ عنہ یو کل بهر سین چې سپې د فصل و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا حضرت ابن ابي سفيان عن سالم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكتنا كلبا چا چو ساتل سپې لا کلب دوار سپې د خکار او ماشي ايا زنا اور سر سري نقص من عملي كل يوم قراتان کمیگی هر رضد دامل ندو خیراتا قال سالم وکان ابو حریر و ابو حریر رضی اللہ عنہ یقول شوی و کلب حر سن یا سپی د فصل وکان صاحب حر سن آخاون د فصل نددی بارک ورطرڈیر روایات معلوم د نبی کریم علیہ السلام اگر پس بی کی ریر نقصانات تی شاولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ وی وی دا سپید شیطان سره مشابه دے پا طبیعت کی زکا لو بی کئی اروغ غصی ازان پا پلیتو کی ورچائی او دے گورا ارچا لتکلیف رسائی شیطان دے تزلکی خبری چائی نو د سبو دی د ساتلو اجازت د الله پیغمبر علی السلام نوکو مگر بنا بر ضرورت هغه ضرورتونه سری فصل له ګډی بي زیدي حدیث علماو د سوکای سپه جائز کړي سوکای د فارس په دې د خکار سپه دې اسپی کې ګوره خصیص خيونه دي دا مردار دتا دیر خوخای دی گندگی خوری ایو شی الٹای کی بیا اغا سٹی او دی سپو سر دیری بیماری دی وید د پدې لاړو کې داسې زهريله جراثیم دي چې انسان ته تکلیف ورکړي ډېری بيمارۍ دي تاسو ګور پیغمبر علیه السلام حدیث کې در لتیر دي هر شی چې پلی شو درې پیری چې دی ویلو پاک شو ا د سپی د بارا کې ویلی و پیری او یو ځل به په خارم وینځي نو کم کور کې سپې د شپې پران او صوبیا چې خزم د دې زماني وي نو کټویب سرګند پرتا دا تاله پروت دی پیاله پرتا دا ګلاسونه پرات دی منګه پروت دی نو ساري چې دی را پاسي پټولو کی واړګولم کړي اټولې سټلې نو بیا بکم کم لوخ دا و پیری وینځي او یو ځل بخار ناغي کې خوراک اسکا کوشي هغه جراثیم دی بدن ته لاړ او دا غینه ناکار ناکار بیماری دا پیدا شي دا خو غو دنیوي نقصان دي دي د الله د حبيب چې کوم نظر لګي دو ناغه د ډاکټرانو د نور خلکو نه لګي وبه قال حدثنا داوود بن رشید قال حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا عمر بن حمزه ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله نبيه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ایش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ایم اہل دار ہر یو کور والے اتخذو کلبن چوی ساتل اس پہ مگر اس پہ د زناورو یاد او کلب سوائے دن یا اخکار والے اس پہ نو کمیږي بد عمل د دنیا هر ورځ د وقیرا تا او به قال حدثنا محمد ابن المسنا دا محمد ابن المسنانا روایت تے و ابن بشار واللفظ لابن المسنان قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة انا بالحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اتخذ کلبا چا چسپیو ساتلو مگر سپی د فصل یاد گڑو او سپی د یاد اخکار ینقصو من اجره کل یوم قیرات روزانا د اجر نیو قیرات کمی و بهی قال حدثن ابو الطاهر و حرملتو قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرن یونس و ابن شعام سید ابن المسیب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتنى كلبا وسات الاسم او نيس بيدخكار ولا ماشيه ند زناور ولا عرب نسز مكا فصل بساتي نبيشك ينقص من اجره قيراتا لكل يوم روزان وقيرات كمي وليس في حديث بالطاهر ولا ارض اغه کې د اردن لفظ نو دی حدیث کې ده و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا چاشیو ساتلو سپے مگر سپے د ماشیا زناور او سپے دنیا د اخکار او زرنیا د فصل وردا مرفوع حدیث دید ابو حریر رضی اللہ عنہ نو وکتو کنا پیغمبر علیہ السلام مو یو زرائے نو د ملحدین و خبر حاصل چی ویده د زان جوڑ کرے این تا قاسو من اجری کل یوم قیرات کمیگی د داجر نهر و رضی و قیرات قال الزهري فذكر لابن عمر ذكر کړی شو ابن عمر رضی الله عنه ته قول دا ابو هريره رضی الله عنه داغه رحم دیو کی الله په ابو هريره کان صاحب زرع دے د فصل خاوند ددت ددی احادیث ډیر پتاوا و به قال حدثني زهير بن حتا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عائشه الدستوائي قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك كلما شاء جوسات الرسم او شريعت داوود سات رجاد اسمه کرنو کبھی دید دا من نهر اور جو کی رات مگر سپید فصل یا سپید گڈو کی جو سناو کیا گئی پساتی او سرئیے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن كثير بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن اسماعيل بن سميع قال حدثنا ابو رزين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا تشبه ساتل نبيش به دخکار او ګلو بيزونه قسم من ان كل يوم قيرات يوم قيرات کمی وبه قال حدثنا ابن وهيا قرقرات ولا مالك بن يزيد بن خسيفه ان صاحب ابن يزيد اخبره انه سمع سفيان بن زهير وهو رجل من شنوءة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا تشسبه ساتن لا يغني عنه زرعا داغنس فصل لفیدنی ندفا کید دند فصل نس اولاد ورعن مراد د ورعن زناور دی نقص من عملی کل یوم قیرات قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتا دا اوریدل دا الله رسول نے قال ای ورب هذا المسجد او قسم می دی پرد دی جمعات شما اوریدنی وبه قال انت سمع ابن ایوب وقتیبہ وابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل بن یزید ابن حسیفہ قال اخبرنی صاحب بن یزید انه وفد علیہم سفیان ابن ابی زہیر الشعر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله دا د سفو بارکی د شریعت غ تفسیر او چتا سولتیر شو اپدی ترتیب د الله حبیب دی بارکی حکم فرمایله ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحاب لازم خاتمه په ایمان الله مون ته زموږ والدين او عمر او ژوند شروع شروع تواړه دې د دې مفاد یا رب کریم سره بیماران ټولو هسپتالونو کې شفای کاملا عاجل او تور نصیب کړه الله زموږ او د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي کړه کې ټولې پریشانۍ ختم الله دې طلباء او طالباتو کې احساس واچي دې سار مور خپل د سره فار را دي دا وخت ضایع دي عمر ضایع دي خپل خپل اخرت تبا او برباد اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا